Varjuks ta kujul, ta ongi see olend, kes hirmutab öödel, need rahutus unes ja öistel töödel. Ta ongi see olend, kes hirmutab öödel, need rahutus unes ja öistel töödel. Ja jälle varub ta mõttes ringi ja jälle lampi kum laes. Ja jälle ülal käib pidu mingi ja jälle revolver tal käes. Ta ongi see olem, kes hirmutab öödel, meid rahutus unes ja öistel töödel. Ta ongi see olem, kes hirmutab öödel, meid rahutus unes ja öistel töödel. Ükskord paisuga lõhketas viha, kuid ükskord ta rahutuks läheb. Kuid ükskord saab selleks ka tema liha, mis kaarnatel nokkida jääb. Ta ongi see olend, kes hirmutab öödel, meid rahutus unes ja öistel töödel. Ta ongi see olend, kes hirmutab öödel, meid rahutus unes ja öistel töödel.